Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У менскім выдавецтве «Про Христо» выйшаў у свет паэтычны малітоўнік для маленькіх вернікаў «Пане, будзь заўжды са мной». Яго аўтарка Ганна Серыхан адкажа на пытанні нашай перадачы. У пяцікніжжы «Свабоды» Уладзімір Сіўчыкаў раскажа пра найлепшыя зборнікі эпісталярнай спадчыны беларускіх творцаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт, філозаф і куратар кніжнай серыі «Галерэя Б» Ігар Бабкоў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». У гісторыі культуры нярэдка здараецца, што прыватная перапіска становіцца літаратурным помнікам. Прыкладам, лісты мастака Вінсэнта Ван Гога, адрасаваныя пераважна брату Тэадору, перавыдаваліся шматразова і перакладзеныя на дзясяткі моваў. Пра беларускую эпісталярную спадчыну разважае пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў, з якім гутарыць Валянціна Аксак. Спадар Сіўчыкаў, ці багатая эпісталярная спадчына беларусаў? І багатая, і вельмі разнастайная. Калі мы пачнем пералічваць некія прыклады, то перапіска князя Андрэя Курбскага з маскоўскім тыранам Іванам Жахлівым – гэта жорсткая палітычная палеміка. Лісты Філоны Квіты Чарнабыльскага радцам Вялікае княства Літоўскага – гэта дыпламатычныя і гаспадарчыя рэляцыі. Ліст да Абуховіча Цыпрыяна Камунякі – іранічны памфлет. Ліст да Святога Петра – палеміка рэлігійная, пародыя на афіцыйнае пасланне. Пісьмо з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага – гэта палітычны тастамент. Пісьмы Францішка Багушэвіча да польскіх пісьменнікаў – літаратурныя маніфесты, лісты з дарогі Ядвігі Наша, падарожныя нататкі. Янг Купал не дужа любіў пісаць пісьмы, але многія з іх носяць канцэптуальны характар. З розных прычынаў далёка не ўсе пасланні Якуба Коласа, асабліва інтымнага характару, уключаны нават у зборы ягоных твораў. Ахвотна выкарыстоўвалі творцы форму пісьма і як літаратурны прыём. Згадаем хаця б лісты да мужа Францішкі Уршулі Радзівіл, навагодні ліст цёткі ці у чым яго крыўда Максіма Гарэцкага, 100 лістоў на Тутбай Андрэя Хадановіча. Але ніхто з пералічаных вамі творцаў не ўвайшоў у ваш прыватны топ найлепшай беларускай эпісталярнай спадчыны. А пачынаецца яна з Алы Сямёнавай. Чаму? Збіранне духовных сіл, свет феноменаў, за якімі свет існасцяў, невычерпная крыніца духовнага быцця. Пра гэта вядзецца гаворка ў своеасаблівым мастацкім роздуме «Бэзавы попел» з падзагалоўкам «Эпісталярна-прывідны ўспамін», напісаным на падставе шматгадовага ліставання аўтаркі з найталенавіцішым пісьменнікам Міхасём Стральцовым. Перапіска двух гэтых творцаў – гэта мастацкі роздум пра тое, як чалавек існуе на вятрах штодзённасці, пра экзістэнцыю чалавечых адносін, пра адвечную самоту мастака, пра прагу добра і хараства, пра надзею, якая не знікае, і пра лёс бацькаўшчыны Беларусі. А хто працягвае ваш топ эпісталярнай спадчыны? Рыгор Барадулін, лісты ў Хельсінкі. З роднай Вушатчыны і са стольнага Менску пісаў паэт лісты ў Хельсінкі, у змушаны паўночны вырай свайго высокага сябра. На вукладцы гэтай кніжкі пасланняў паэта магло б стаяць і імя адрасата Васіля Быкава. Нездарма пачынаецца яна своеасаблівым эпіграфам. Будуць часам ідалы раструшчыны, свет разумны стоміцца ад крыкаў, Васільком у жыце беларушчыны назаўсёды застанецца Быкаў. Акрамя таго, важкім мастакоўскім унёскам Васіля Быкава сталася ягоная прадмова, развагі пра эпісталярны жанр, а таксама малюнкі, дасыланыя са Скандынавіі, як самавіты водгалас на вершы лісты. На трэцяй пазіцыі у вас стаіць том твораў Максіма Багдановіча. Трэці том, ён уключае эпісталярную спадчыну Максіма Багдановіча, прынамсі вядомыя ягоныя 19 лістоў, палову з якіх складаюць лісты ў нашу ніву. Яны сведчаць пра шматграннасць інтарэсаў паэта. Гэта лісты да простых людзей, хто мы такія. Гэта лісты ў рэдакцыю «Маладой Беларусі» і «Нашай нівы», як я ўже сказаў, грамадскім дзеячам, пісьменнікам і навукоўцам Валерію Брусаву, Вацлаву Ластоўскаму, Аркадзі Смолічу. Адны з іх – гэта прыватная ці дзелавая перапіска, у другіх можна знайсці развагі пра літаратуру і мастацтва. Трэція перагукваюцца з ягонай публіцыстыкай. Радкі знакамітага паэтычнага развітання запавета былі напісаныя практычна адначасна. У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме, ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты. Хто працягвае ваш рэйтынг? Працягвае лаўрэат прэміі Алеся Адамовіча сёлетні, Сергей Шапран. Ён склаў гісторыю жыцця Васіля Быкава ў дакументах, публікацыях і ўспамінах. Выйшаў недавно другі важкі том. У дакументальнае біяграфічнае летапісанне народнага пісьменніка Беларусі арганічна ўплятаецца і эпісталярная спадчына, у тым ліку фронтавыя лісты 1944-45 гадоў. Ягонае ліставанне пра час і пра эпоху з Алесем Адамовічам, Валянцінам Аскоцкім, Віктарам Астафьевым, Іграм Дзятковым, Веніамідам Каверіным, Лазарам Лазаравым, Александрам Твардоўскім, з супрацоўнікамі часопіса «Новы мір». І так сталася, што выбудуны мой рэйтынг храналагічна. Сёлета выйшаў беларускі біяграфічны альманах «Асобы і час». Гэта ягоны трэці выпуск, і прысвечаны ён Ларысе Геніюш. Нягледзячы на тое, што праскі архіў Ларысы Геніюш загінуў, усім нам, можна сказаць, пашанцавала. Адно толькі расчытаная эпісталярная спадчына паэткі складае больш за 1000 адзінак. 5 гадоў таму ў зборніку, каб вы ведалі, былі апублікаваныя 335 лістоў, а ў гэтым альманаху 185 пасланняў з Зэльвы, а таксама 92 адрасаваныя паэтцы. Сярод яе карэспандэнтаў былі Алесь Белакос, Данута Бічэль, Васіль Быкаў, Зоська Верас, Мікол Ермаловіч, Уладзімір Караткевіч, Алексей Карпюк, Ніна Мацяш, Максім Танк. Экспертам пяцікніжжа свабоды быў пісьменнік і выдавец Уладзімір Шіўчыкаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Про Хрыста» выйшаў у свет паэтычны малітоўнік для маленькіх вернікаў. У ім прапануюцца невялікія з памеру і лёгкія для запамінання вершаваныя малітвы з розных нагодаў, якія дапамогуць дзецям больш уважліва спазнаваць створаны Богам свет. Аўтарка гэтай незвычайнай кнігі Ганна Серыхан са мною ў студыі «Свабоды». Ганна, скажыце, а як прыйшла ідэя напісаць кнігу ў такім незвычайным жанры, як паэтычны малітоўнік? Шчыра кажучы, гэта не мая ўласная ідэя. Гэта ідэя прыйшла ад аднаго майго знаёмага святара, які вельмі клапатліва, шчыра адносіцца да праблемы выхавання дзяцей у рэлігійным духу. Вось менавіта ён падкінуў мне ідэю напісаць кароценькія, запамінальныя дзіцячыя малітвы, якія былі б з аднаго боку творчымі, а з другога боку нават традыцыйнымі, таму што гэта ўсё ж такі жанр малітвы, нягледзячы на тое, што вершаваны малітвы. Літвы. Вось гэты святар даў мне канкрэтныя парады, благаславіў мяне на гэтую справу. І пасля ўжо ў працэсе працы актыўна вельмі дапамагаў, дасылаў розныя дзіцячыя малітоўнікі падобнага кшталту, напісаныя на замежных мовах, у прыватнасці на польскай, нямецкай. Трэба сказаць, што там вельмі багатая традыцыя ўжо склалася. У нас гэта першы вопыт. Ці ёсць сведчанні таго, як прынялі гэтую вашую кнігу маленькія чытачы, бо найперш я зразумеў, што яна мае, ну, такое прыкладное значэнне. Так, першыя рэакцыі я сустрэла ў сябе на радзіме. Калі я са сваёй кніжкай прыехала дадому, мая мама працуе ў дзіцячым садку, і дзеці нават некаторыя малітвачкі каротенькія павывучвалі на памяць. Трэба сказаць, што вельмі прыемна было чуць пасля з іх вуснаў гэта. З татам на працы таксама працуюць маладыя бацькі і бацькі, якія вельмі ахвотна бралі гэтую кніжку, прасілі ў яго купіць альбо падарыць для сваіх маленькіх дзетак. Зачытаю адну малітвачку, якая была напісаная, калі я падслухала размову ў краме. Побач са мной былі маці са сваёй дачушкай напярэдадні Божага нараджэння. Відаць, яны выбіралі камусьці падарунак. І вось дачушка скардзілася маме. Чаму святы Мікалай да яе не прыходзіць? Можа, ён яе шукае? Можа, ён яе не можа знайсці? Гэта ж так важна, гэта ж так патрэбна. Яна яго так чакала. Мене гэта настолькі кранула, што нарадзіўся такі верш. Малітва да святога Мікалая. Мікалаю, Мікалаю, пэўна, ты мяне шукаеш, каб салодкі пачастунак мне прыйшоў. принести у подарунок. Ну а что ж я маме, тату подару, сестричце, брату? Подкажи. Мо по цукерце подару свое им сердце. Я хочу тут подкреслить, что молитва гэта, як и іншыя гутакніжцы, мають не столькі забаўляльнае значэнне, колькі педагагічнае. Тому что дзіця павінна вучыцца размаўляць з Богом. У яго павінен складвацца адпаведны, правильны вобраз Бога, да якога трэба звертацца не толькі з просьбою нейкай: «Боже, дай», «Боже, учыні», «Боже, зрабі». Напрыклад, «Боже, учыні, каб мяне заўтра настаўніца не выклікала», ці «Боже, учыні, каб мама мне купіла такую ці іншую цацку». Потым, канешне, Бог можа і дапаможа. Настаўніца не выкліча, і дзіця падумае: «Вось, здарыўся фокус». Гэта неправільныя адносіны да Бога, гэта памылковы вобраз Бога. Дзіця павінна вучыцца яшчэ і дзякаваць яму. Дзіця павінна вучыцца ўспрымаць Бога як таго, хто яго любіць. Менавіта уступаць у адносіны з Богам як асобай. Трэба сказаць, што дзецям гэта вельмі ўдаецца. Дзеці вельмі блізкія да Бога па сваёй натуры. Гэта потым мы вырастаем, перастаем давяраць сваёй інтуіцыі, свету фантазіі, свету казачнаму, цудоўнаму. Дзіця вельмі ахвотна верыць у цуды, і но рэальна успрымае анёлаў. Ганна, вось надзвычай удала, як мне здаецца, аздобіла вашу кнігу мастачка Галіна Хінка-Янушкевіч. Да кожнага верша малітвы яна зрабіла светлыя жыццярадасныя малюнкі. Як вам працавалася ў такім тандэме паэтычна-мастацкім? Шчыра кажучы, спачатку былі напісаныя тэксты, вершы. Так, я ведала, што будзе працаваць з гэтымі тэкстамі Галіна Хінка-Янушкевіч, але калі я ўбачыла ўжо кніжачку амаль звярстанную, да якой трэба было адпаведныя малюнкі зрабіць, зверстаную без малюнкаў яшчэ. Убачыўшы яе размаляваную, я настолькі здзівілася, для мяне гэта была зусім іншая праца, зусім іншая кніжка, іншы твор. Я проста яе не пазнала. Каб пісаць вершы малітвы, хай сабе дзіцячыя, трэба ведаць гісторыю хрысціянства. Гэтага вымагае, скажам, раздзел вашай кнігі, дзе ёсць малітвы да святога Францішка Асійскага, так, ці Дамініка Савіо. Як вы прыйшлі да гэтых ведаў і ўвогуле да веры? Да веры я прыйшла яшчэ ў дзяцінстве. Гэтую веру прывілі мне мае бацькі, мае катэхэты у парафіі з паслання Святога Духа на Лічыні. Пра святых гэтых я таксама даведалася ад іх, але найперш ужо стаўшы дарослай. Напрыклад, святы Францішак Асіскі. Вядома, што ён апякун і любімы святы інтэлігенцыі. Гэта незвычайны асіскі беднячок. Безумоўна, для дзяцей трэба было падаць іншы вобраз Францішка Асіскага, таму што ён яшчэ, можна сказаць, гэты бок, якім у ім захапляецца інтэлігенцыя, ім быў бы яшчэ недаступны. Малітва дзіцячая павінна быць простая, канкрэтная, лагічная, без лішніх паэтычных выкрунтасаў. Але асоба Францішка Асіскага настолькі універсальная, што дзецям ім захапляцца як найпрасцей. Гэта той святы, які размаўляў з прыродай як са сваім братам. Ён называў гэта брат сонца, брат воўк, брат месяц. Ён ведаў, што прырода жывая. Мог размаўляць на мове птушак і прапаведаваць птушкам нават. Гэтым захапляецца ўвесь свет на працягу ўжо 700 гадоў. Вы выпускніца філфака БДУ, займаецеся ў аспірантуры і вывучаеце польскамоўную літаратуру Беларусі 19-го стагоддзя. Так. Ці згодныя вы з такім цверджаннем, што нацыянальнасць паэта вызначаецца паводле той мовы, на якой ён піша? Не, з гэтым сцверджаннем я катэгарычна не згодная, таму што бываюць розныя сацыяльныя, палітычныя, грамадскія варункі, у якіх творыць паэт. Калі б гэта было праўда, то, напрыклад, літаратуру Мексікі залічвалі б да еўрапейскай літаратуры, таму што там дзяржаўная мова іспанская. Гэта нелагічна, абсалютна. Таму, хоць мова і з'яўляецца адзежай душы, як казаў Францішак Багушэвіч, перш за ўсё, я думаю, галоўную ролю тут адыгрывае дух творчасці аўтара. Тое, на карысць якога народа ён творыць, у якім народзе ён кшталтуецца як асоба. Вось гэта вырашальныя фактары. Ганна, вы працуеце ў каталіцкім выдавецтве «Прохрысто». Раскажыце, што з цікавых кніжных навінак пад маркай «Прохрысто» нас неўзабаве чакае? Неўзабаве чакаюць кнігі, па-першае, якія датычацца святой імшы. Вось рыхтуецца да друку кніга «Святая імша. 100 пытанняў і адказаў». Акрамя таго, чакае яшчэ выхаду ў свет «Малітоўнік для моладзі». Таксама ў вершах? Не, на жаль, гэта будзе «Малітоўнік празаічны». Неўзабаве выйдзе кніга Веславы Шымборскай, нобелеўскай лаўрэаткі, у перакладзе на беларускую мову «Дзініны мацяж». Там будуць пададзеныя паралельна тэксты польскія і беларускія. Кніга мае назву «Двукроп'е», як напісала ў прадмове да яе Крыстына Лялько. «Двукроп'е» нібы абяцанне працягу. Паэтка Ганна Серыхан была госцей нашай перадачы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. вами Радио Свобода. Нагадаю, темы дня. У Менску с визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Основное питание, что обмярковывается подчас перемоваў, связанное с поставками венесуэльской нафты в Беларусь. Поводле Чавеса, Венесуэла володая наибольшими запасами нафты, якой белорусским нафтоперапрацоўчым заводам хопить на 200 годов. Цены на газ для Беларуси в 2011 году будут формоваться, зыходячи с дейного контракту, поведомил премьер-министр России Владимир Путин. У Ивянцы у суботу отбылся творчий кермаш. На им были представлены фольклор, выявленчее мастерство и национальная кухня. У рамках акции отбылась презентация проекту «Наша страва». Сегодня исполнилось 70 годов скульптору, живописцу, сябру мастацкой суполки «Погоня» Олесю Шатернику. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды». Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг». Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп». Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. При микрофоне изнул Михача Скобла, мы вертаемся у наш дом литератора. Гостем нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет поэт, философ и куратор книжной серии «Галерея Б» Игорь Бабков. Про новое выдание этого проекта, студии старокитайской мовы и роль родной мовы в творчести с ним гуторить Валентина Аксак. Господар Игорь, у послемове до вашей книжки «Адам Клакоцкий и ягоные тени» написано: «Вось уже другое стагодзе мову нашу мы обороняем, пестим, расповедаем ей про ее милогучность, матчинность и белорусность». Русскость. Сама за себе говорить она уже видовочно развучилася. У подтексте книги лежит смяный спадел, что мова наша колисти вымкне с пелюшек логики и грамматики на больш проковетную простору и тады задушить усих своих оборонцев. Вы верите в то, что родная мова колисти вось так будет почуваться на просторе той земли, где вы живете и творите? Сама завага, конечно, была крышечку ироничная. Я не хотел бы, как мова никого задушила на нашей просторе. В подтексте тут хутчэй идея пераутварэння мовы с такого объекта, яким мы все займаемся, про якую мы много говорим, лопотимся, все ж таки у субъект. Для поэзии это особливо важно, каб не поэт говорил мовой, а каб мова промовляла праз поэта. В белорусской традиции таких прикладов важных, калі мова промовляя в большей ступени, чем поэт володая мовой, не так и многих. Это может быть Жилка, может быть Розанов. И мне хотелось бы потрапить в этот шерех. А что для вас першесное у поэзии? Мова, мит, эмоция, веда? Напевно, эмоция и мова. На початку, может быть, начитавшись Гайдгера, может быть, начитавшись улюбленных поэтов своих, мне сдавалось, что задача поэта лучше услуховываться вот в этой пошум молкности, услуховываться в то, что говорит и промовляет сама мова. Ну и то, что меня повставало на початках, это был хутчэй такі метафізічны экспрэсіянізм. Першыя вершы — это спроба адкрыць для мовы гэтыя важныя шлюзы. С цягам часу на першы план все ж таки выйшла паэтычная эмоцыя, а мова стала хутчэй інструментам, вот з дапамогай якога гэтая эмоцыя выяўляецца. Тэксты сталі больш празрыстыя, і, можа быць, як бы паэзія праяснілася крышачку. Вы перакладалі шмат со стороны житно-китайской, у приватности легендарного поэта 8-го стагодия. Либо, скажите, коли и где вы научились старожитно-китайской мове? В середине 80-х у Менск приехали первые стажеры китайцы, и нам пошентило, у нас была такая невеличкая команда аматоров старокитайской поэзии, до нас, до речи, тады зазирал и Олесь Розанов. И один из китайских филологов, перекладчиков, У Сюэшань, перекладчик Чингиз Айтматов, Ахматова на китайскую мову, некоторых інших класиков. Он нам выкладал старокитайскую поэзию, старокитайскую мову, и мы разбирали эти верши крок за кроком. Это тягнулося 2 года, потом меня передали наступному стажеру. На жаль, это перервалося, и теперь я уже ничего практично не памятаю с иероглифики. Спадзяюся, что калісьці все ж таки вернулся. Днями у Минск приезжала вядомая сучасная польская письменница Ольга Токарчук, якая тут презентовала свою книжку в белорусском перекладе «Правек ды іншыя часы». Дык вось на одно з пытанняў, ці падзяляе яна літаратуру на нацыянальную і сусветную, яна сказала, што такі падзел анахронізм. Як вы ставіцеся да падобнага цвярджэння? Я думаю, што для літаратара, для паэта, пісьменніка, празаіка важна хутчэй свой уласны літаратурны канон. То есть, калі ён фармуецца, калі ты разумееш сваіх улюблёных пісьменнікаў і не проста тых улюблёных пісьменнікаў, якія табе падабаецца чытаць, а да якіх ты ставішся як да майстраў і ў якіх ты хочаш чамусьці навучыцца і хочаш гэтую лінію ці традыцыю працягваць. У гэтым сэнсе не нацыянальная і сусветная, а вот такія індывідуальныя каноны альбо індывідуальныя літаратуры. У анонсе да вашай кнігі эсэяў «Вы тлумачэнні руінаў ці рунаў» двоякае прачытанне ў назове гэтай кнігі пішацца, што асноўная адметнасць кнігі – інтанацыя, з якой прамаўляецца слова «Беларусь». Якая яна гэтая інтанацыя для вас сёння? Інтанацыя метафізічная і паэтычная. Мы часам занадта губляем гэтае вымярэнне, губляем беларускую метафізіку, і нам здаецца, што все нашы праблемы, яны могуць быць вырашаны в гэтай рэальнасці, тут і цяпер. Я бачу сваю місію і асабістую беларускай літаратуры, гэта трымаць вот гэты метафізічны тон, шукаць і тых творцаў, якія разам са мной, ці я разам з імі патрапляю трымаць гэтую інтанацыю. Вы весь час шукалі гэтых людзей блізкіх сабе, куртавалі іх то вакол часопіса «Фрагменты», то цяпер вось вакол кніжнай серыі «Бібліятэка Б». Што гэта за серыя і які прынцып абрання аўтараў для выдання гэтай серыі? Галерея Б гэта можа быць адна з першых, а можа і першая аўтарская калекцыя беларускай літаратуры. Гэта сапраўды кнігі, якія падабраныя калекцыянерам, гэта значыць мной. Прынцып вельмі просты. Гэта літаратура мадэрная і метафізічная. Апошняя па часе выдання ў гэтай серыі кніжка Макса Шчура «Амальгама». А якая будзе наступная? Зараз рыхтуюцца ажно 3 наступныя кнігі. Першая выйдзе кніга прозы Наталкі Харытанюк, якая называецца «13 гісторіяў для мёртвого кота». Таксама ўжо гатовая кніга Антона Францішка Брыля, якога мы ведаем як цікавого перакладчыка. Ён прадставіць свае паэтычныя творы. І трэцяя кніга Яна Максімюка, кніга ўспамінаў літаратуразнаўчых артыкулаў, якія пройдуць прысвечаны эпохі буры і націску, як любіць казаць Якудовіч, пасля 90-х гадоў. Пакуль тое, вершы куратара гэтай серыі, знанага беларускага паэта, філёзафа і эсэіста Ігара Бабкова. Вызваляючы мейса таму, што не мае імя, забываючы шэпты восені, цені платану, захлынаючыся далёкім-далёкім ветрам, я трымаю в пустых далонях сны акіяну. Падымаючы веі сляпому, соннаму богу, аплятаючы хмелем горад, даўна немілы, я вяртаюся в нівеч сініх сівых пагоркаў, над якімі плывуць нябёсаў белыя крылы. Мы затанулі ў паўночнай затоцы час, калі стырнавы нема крычаў аб блізкай зямлі, аб стомленай поўні схаванай пад глеем гадоў, аб здрадлівым бляску далёкіх чужых гарадоў, аб студнях часу, у якіх суцішаны сны, аб ветлых танцорках, што ткуць вялёны віны, аб прачуваннях, шэптах, спакусах, аб ветры, што вее боль, аб дрэвах на золку, якія з'ядае золь, аб веях з бурштыну, што ў келіхах спеляць віно, аб садах шыразу, што з намі пайшлі на дно. Всё засталося, поўня, ветразь, жагляр, толькі соль на руках і вада ў твар. Біла, лашчыла, шапатала, як быццам у сне твае вусны зноў шукалі мяне. Ноч прыўзняла веі на восеньскае старонцы, прымаючы падарункі колеру, чакаляды, час высмактаны дарання, крыху віна, на донцы, заваконнага ветру, зблытаныя шарады. Ноч раскінула крылы, ноч развінула косы, ноч адпустіла памяць на вуліцы да світанку, там, дзе празрыстых ценяў, так як ніколі, досыць, там, дзе заплюшчыць вочы, як адгарнуць фіранку. Вецер укрые смагу, ноч заціхне в абдымках, свет паўстане далёкім, як лісты ў каперце, як нямое пытанне на старых фотаздымках, памяць аб мілых душах, што забыла памерці. Алесю Разанову ліст. Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала эпоха. Стагнала, куршылася, рассыпалася на шматкі заўтрашніх газетаў, а скепкі сноў, забытыя дробязі бранзалеткі, успаміны герояў, а потым памірала ціха і незаўважна, пакідаючы пасля сябе чыстыя вуліцы і гару трупаў на тэлеэкране, дзюркі на кралёгаў, усталяваныя рэпутацыі, параграфы ў гісторыі літаратуры. Ігар Бабкоў чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень. Слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка. Выбірайце свабоду.